तो जब देखा उनके हाथ उसकी तरफ नहीं पहुंच रहे तो उन्हें अजनबी जाना और उनसे एक किस्म का खौफ महसूस किया। उन्होंने कहा, डरो नहीं, बिलाशुबा हमें कौम लूत की तरफ भेजा गया है।